nanyanga sundi de andinga gari nanye salika loe ananga gari nanyanga sara soro andinga gari angka yele angka nitu dia nangka sunye sara batauna ala kelenko وتغنت بالمروءات التي عربت تهفيفتها balmaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amba la donya kafo wati tenguna no e tribune du professeur wati no waji li krenkrene nye ewa kabo radio dambela ewa balmaw am tumba fe kala donya e kafo ankaramo anam balmake cheikh Omar Dia cheikh Omar Dia adonendo almamiye malimag misri bala ani aflana ankaramo Cheikh Omar Dia alaye qur'an hafizi abe mou kalan qur'anela badara bu bebo don ewa aselende anga kenenka bi abafe kaka wajulike e kukano ye tawhid ni ala kelebantia yere ani kiraka sunna abafe ka dase oduma bisomadana kan waju ka hakli nimisa wasa ambuluya ewa walasa ambeka tomotomadikala akanafa anka jie ananka lahara kono nga ankara moho aserama abafe kaka kumain lase fulakandela ewa ojaranya kosebe barsa ambalma flow ani minu mbebe fulakame uluka sika kunafoni nyuma sorala ewa ambal mambe ke abika labe anaube nyona ewa ala kambe sahabama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بندرا بيدن جت جومرا سبحانه وتعالى إلن بلنا يا الله eden ngimsino eden dutto fewde Allah eden moli Allah bone pitali men e golle men bonde kala mo Allah fewni majjino wa ala kala mo Allah majjini pewno hebetake eden ciedi dewetedo ala so wana Allah eden ciedi Muhammad ko maccudo Allah ko nalado Allah ko nalanone ko kay o yettini kanko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nilimo e badangal darnga kala duftido ko annabi sallallahu alaihi wasallam addi ko nangi dum don wadi dum don diine rewiri dum Allah yilori dum jomiraado subhanahu wa ta'ala on de malama feewi kala goppudo ko annabi jo addi ko jeewi hunde wonde wiina rewira dum Allah na yiloro dum Allah on perdi dum non toñangi ala e sona e makko ko annabi jo addi ko on Allah wi neli sa woppi ko on addi ko jeewi hunde wonde andu ngien toñangi ko e matan artata yottata ko neddo goddo so dum benni annabi sallallahu alaihi wasallam wi anno e sumu uddita hala makko o wi buri mojjude buri gongdure ko ina hale fo ko deftara Allah buri mujjude pewal ko pewal annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi hunde fo woni bone buri bonde ko ganda hunde hesitinande wada e dina tawa jiyaka hen ko hesitina fo wiyate ko bida bida ko majjere majjere nawata jomun ko jeyngol so dum binni jiyabe allah jomira subhanahu wa ta'ala o mo wiya der qur'an qala allah ta'ala wa tawakkal al aziz ar rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwa as sami'ul alim allah na holla julbena kan hulde jomira subhanahu wa ta'ala nganda to bawda wonde fo allah na wondema kula den ka allah woti wi yimbe ne jiya kam do walla yimbe jiyata kam ala ndar ko allah ren mako jumradu muhammad sallallahu alaihi wasallam wakilo e allah mo ganduda ina ndarma sangane gummoto dande ene baylito da sangane lirida ko baylito da jumra subhanahu wa ta'ala ndarma ko hon non kadi nganda jumra subhanahu wa ta'ala waylito gulma e bangal sujudeje ko julata ada golla golle modje fo allah jumra subhanahu wa ta'ala na humpiti dum non jiyada allah sa andi dum do ko dum kanda rentade ko non allah wi nako goddo e qur'an wa huwa ma'akum aynama kuntum allah ina wonde mon kala to bawdon wonde ko non allah wi der qur'an inna allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa o do allah mo gandudon de hay hunde suuda kimo wana e leydi wana to asman hay hunde suudata ko jumra subhanahu wa ta'ala ko non jumra do wi der qur'an ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah yoma andi jamfa gite gite neddo gite bani adam ko jamforda bangal gite mako Allah ina andi dum don Allah ina andi ko ciudda e der becce maka halani ko dum non jiyabe Allah kani ko andudo jomira subhanahu wa ta'ala aw wanganda kanko jomira subhanahu wa ta'ala ndian ka makko ina mawni no feewi jiyado Allah hani ko hulde Allah rento nganda Allah ina wonde ma kalto bawda wonde ngoppa toñange ngoppa bonande ngoppa wadde kala ko mojjani dum yimbe na tawa e tawa ka fuf ko non ko da annabi sallallahu alaihi wasallam hadith kebrado ga ibn abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillaha wa idha sta'anta fasta'in billah واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن عباس ينه غوتل ام ودو دي النبي صلى الله عليه وسلم ادابا ام هيدي شغل النبي جنا توغينيمو annabi ji e ma chukoy argami andima kongudi ren jomira subhanahu wa ta'ala allah renoma e allah renma sayyid jomira subhanahu wa ta'ala renma a renot ndena jomira subhanahu wa ta'ala keri makko du woni rende jomira subhanahu wa ta'ala dine allah e ngona kullo allah daiman ndento da kala ko allah yida sadidi allah kay wondayma anne daiman sayyidan allah wondayma no allah wondirtayma no allah buri andude kono sayyid allah wondayma walluma simbinma a rento ko allah hadi ko mbada ko ganda ko allah yamiri ko o yi ko non kadi sa ndarta sa da wallino e bangal do wuji ma biita ko ballita fiya ko dina ma fof ko allah ballinto da e ganda linyol gol fof so rendi e hay goto wawa yottinde mo ganduda hono annabi sallallahu alaihi wasallam hollire der hadise o yi aduno on fof so rendi so wina nafru ma hunde tawi allah nafrura den hunde allah yottinani ma baawa yottinde ma ko hon non kadi aduno on fof so rendi wina torlir ma hunde ko allah ganduda yottinani ma baawa torlude ma annabi sallallahu alaihi wasallam holli bani adam neka jomira subhanahu wa ta'ala ko hali ko ko stabitini ko sa ko yamir ko dum don tan nganda hankadi annabi wimo kudi bamtama ko honnon kadi kayitaji bindaji di njori ay annabi sallallahu alaihi wasallam ko niwi odo ibnu abbas radhiyallahu an anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adqu fi ayunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat rawahu al-bukhari ga anas radiyallahu anhu wi kambe kanko anas o mo halday sahabaabe wobbe wi onno do golla do golle hande o don jaati dum do kay wana bakkar don jaati na buri sewde ni mata wa hay e lebul o wi kono minen e ngurnama annabi sallallahu alayhi wa sallam de do gede amin jaati de ko gede kalkoje e dum do fo holli ko bani adama yo rento woti wi dum do ko bakkatil togosil tan e togoson kon so kewi tan ko dum wonata bakkatuji mawdi annabi sallallahu alaihi wasallam meedi wiide be deene famdinde bakkat e or mislini ledde cewde so kewi tan so hubbama jeyngol mun ina mawni annabi sallallahu alaihi wasallam halni be den hunde عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره ويعطي لونا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري إلى آخر الحديث. أي أولو حديث كذلك كبرارك أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أي أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ميدي وتندب أنا حال نبي ويور بتتو إلى بني إسرائيل ewi hen goto wonno gondudo e baras dum woni nyaaw tajowo o owi goddo oyto ko dongolo dum woni nyaaw nanton bandu joomun wonata koy ngañaare tan ina furdi awa taw sukunu fofu ala hen gorko goddo o ko on ko gumdo joomiraa subhanahu wa ta'ala yidi jaribaade be onele mabbe malaika malaika o ari idi arde koy neddo gondudo e baras dum woni nyaaw tajowo e o are on o wi on hol hunde fonde burda yidde hande o wi min ganji dum ko hebde baade moddiri ko honnon kay nguram o fewata ko taje am ko iwa iwa ko odo nyaaw iwa am ko yimbe fo nefiri kam ganyiri kam ko malaika o de memnomo tan hankadi ko wayno nyaaw o fo iwe makko o rokka mbadi mojjiri ko non malaika o wi hol fo ko burda yidde hande o wi jidmi tan hande do kay hol jawjini burda yidde o wi kanko yidi ko gelodi e walla kaldo hadis o sikkiti wi gelodi walla nay kono ko gelodi o wi o yidi kanko on saanun o rokka gelodi kanko gorko o malaika o addanimo ngeloba walla gelodi e ko hon non kanko malaika o kadi o du'ani gorko o yeyi to ganduda dongol on bandu mun rosi o onne o are mon o wi on hokko buri yidde o wi kanyum kay tan ko ngañaare wonde mun de iwa heba kadi bandu mojjuru heba ganduda sukudu mojjuru o wi iwa yam ko himbe fo ne firimi ko o mimi on kadi no wayno on ne rokka mbadi mojjiri e sukundu ko hon non on namna hol jawdi ndi o buri yidde o wi kanko yidi ko nay o rokka nagge duñge onne ko non kadi malaika o du'animo wi mubarakallahu laka fiha o are gumdo onne o namni ɗum holko ɓuri yidde on wi min ka jiɗmi tan ko Allah rokkita kam ganduɗa jiɗam ɗe mi watta yiide yimɓe eyyi ko noon malaika o mimi yeeso ngo Allah artiri guite ɗe o namna hol jawdi ndi ɓuri yidde o wi kanko yiɗi ko dammiri kanko no wayno rokka dammuhol ina wondi ina rewni ko noon kanko malaika o yeehi o woppi ɓeeɗo gueɗe mabɓe koɓe dokkano ko no wayno ɗum yiñi yaari yeeso hankkadi goto e mabɓe foof ha hebbini kay ha goto e mabɓe foof kay joom gelooɗi o heeɓi gelooɗi ha heewi ko noon joom nayyi o hebbini nayyi ko noon kadi joom dammiri o dammiri mun keewi no wayno malaika o awa caggal mum arte mabɓe wonno Allah koko yiɗi jaribaade ɓe nde malaika o are mabɓe nde o idi arde fof koye ganduɗa abras gonduɗo e ganduɗa ñaaw taƴƴo o kanko malaika o are ganduɗa e mbaadi makko e hay'ano jogino o o yimin de komi gorko miskino no wayno hande no wayno peeje fo hande mi gayni gonmi koye ɗangal ala fo no jottorimi ngal ɗo ɗangal mi ala fo ko jooɓi mi ala jikkam sona e Allah so ɗum ɓenni anne ɓayri ka maccuɗo Allah mi ara darta ko daña ko balluɗa kam o yimɓe ɗe ñagorima Allah mo ganduɗa rokkima mbaadi moƴƴiri e nguru moƴƴo e jawdi eyyi mbiɗa ñaguima ya rokkam e jawdi ma he ɗiɗo gueloɗi no mbawi hewde ni dokka kam hen gelobel gotel tan min nami waɗɗo hen awa beele mami waɗ feere mi yettoro ɗum ɗon ganduɗa ɗan galam ngal حكو غوركو او جابي فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت أي كنا عندما أرجم قلو دي أدوني مغندر أن قندنا دي برسو وحالا نونكا دو حالا أنوي حند دي چادلنا كيوي أن حقيجنا كيوي ko gonga ni jawdi nani kon dum do ko yimbe en jiya tan ko fawe mayri ko rewe mayri ko buri hewde e no way tan ne dum wonan da tiddo jungo no wadata dani tan o jambiti o hali halaji kewdi aw o saliru kude gorko wonno o faayti on kade o anda on kanko maleka o o ari non ko yimbaade ne do wi elle an beda anduma mate an a wonano ka gondudo e baras yimbe fo na nefma ka miskino hay batte alano joni alla mojje ma rokkumandi do jawdi mimmi aramin darduma hen tan jikki ganduda ya wallito hen chaluda gorko wi ala dum kay ko fenande sa hali kan hala wana gonga ndido jawdi min tawrimi ko babam on tawri bamun ko nide ay o yeddi ko male ko wi tay ko kalda ko ko fenande tan aw anduma alla artire place mo gonnoda adano cank kanko male ko yari yeso non male ko ko nela ko ko jari bitobe tan annabi sallallahu alaihi wasallam no hala o do hadith ko honnon kadi o are neddo mo ganduda gondunodo e ngañal dum woni gondudo dongolo mo ala sukunu annu ala ko honnon kadi bandu mun inangata o are on kadi kanko malaika o halani on hono ko halanno o yoto ko o wi kanko no ari ko dardido on yo dañ ko wallimo on ne jaabi mo hono ko halno ko o yoto haliko on ne sali tan hollitidde jungo tan e reerduri on ne sali rokkude ko honnon kadi o are gumdo o e mbadi makko e hay amo wonno o wi rajulun miskinun wabnu sabil in qada'at bi alhibalu fi safari fala balagha li alyawma illa billahi summa bik أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل كهندا عندما أرى سكتي أردك وغرق قمنا لأو كانك مليك عندما أرى أون أوي من ديكو مسكين وكنك يكادن كن ندوك من تمران كن كن مكو إلا والمن كن دانغال كن مي ay koy dangal koy dawol gonmi joni hande pejamde fo mi gayni e gal do dangal e gol do dawol ala fo no jottorimi hande sona jikkam woni koy Allah ciagal mun anne tay wonko bawda wallude kam mbede nyaagi ma mbede nyaagorima Allah duttudo e ma jide ma o ay ndokka kam tan dammuyel gotel minne mi wallitoro dum e dangalam he gorko yi wallahi a hali gonga min kay ko mi gumdo gonnomi ko Allah rukkiti kam jidamde jawdam nani ko jidda hen fo jettu ko jidda hen fo kedda don o yi wallahi kanko gorko o yi wallahi min hande be kam hadatama do haybat e kala ko jettirda do sabu Allah naw e kanko malaika onono jaabi gorko wi amsik malak fa innama ibtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibik o yi jawdi ma fof naw o wi mino kay Allah neli kam dankoy mi armi jari bomon Allah wela mama an kay awonani gubbudo mojjere kono Allah tikkani ganduda wondibe mabbe dum do annabi sallallahu alaihi wasallam haliru de do gedo ko bela ma leñul makko julbe wombe henbe Allah rukki jawri taw ngalano awa mbasa nganda ubbude mojjere joomiraado subhanahu wa ta'ala bela ma mbaccoro e joomiraado subhanahu wa ta'ala heewi ko rukki bani adama mojjere taw alano e ko honno kono su heebi heewi ko ubbude mojjere salo annabi sallallahu alaihi wasallam hali o do hadith pur yo yimbe nento ko honno e der qur'ana sa jeewi joomiraado subhanahu wa ta'ala karina holla misaluji mun kewdo der qur'ana ko Allah wi e der qur'ana ko wayno inna balawnahum kama balawna ashabal janna e Allah wi kanko ko jaribtobe on jaribiruno yimbe jom sardingi embe e yimbe jom sardingi en gisa mabbe arto suratul qalam nawayno kambe ne bama be ne jogino jawde ha hewi sardingi mawdo sardingi on sona bogge nawayno miskinebe hewbe garanno tawtore e danya ko be dokka hen e nawayno kambe be done baba onde mayde kambe sukabe heddibe sukabe tatu awa be pewji kay nyaay nyalama boggeteedo walla saande boggeteno de be chanzan pour hoto yimbe yaade ton e be jaati tan ko baba o rokkanno yimbe ko na heewi dum non il faut be kada dum don e dum won joomaado holli be pewji kay be gummi jamma be jaha be moyto be buggiru dum jamma gila hay goto tinani joomiraado holli hay ko be jaata e lawol be nyaa be njumundir be njumundir goto fo na hala e be kala kan hala e bi lay Allah yadkhulanna hal yawma alaykum miskin be jaha lawmel hoto miskino na de mabbe don joomira subhanahu wa ta'ala yi be dawri kay ko wonde ko mbaawi hadde miskinabe e Allah wi kono kanyum de be jottino tonde Allah ne o dañi ko adde sardingi ha sardingi o fof may yori ha gasinde be gardon de mabbe payti gardon de be cikki ma do ko jamman wayni biddindani do wadi minibe wala gonno do hen goto on wino hoto be ban non ay on wi ala qala awsatuhum ala ma qul lakum lawla tusabbihun on wi mi halnaano mon ko pewjudon ko ganni don ko modjani on garta cubi hen don duttudon e Allah ko non kade Allah rokki misal goddo do suratul kahfi allawi wadrib lahum masal ar-rajulain ja'alna li ahadihima jannatan min a'nab wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيل بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا النبي صلى الله عليه وسلم جمرة لنما قد آية سورة الكهف jumra dum rokkan be do yimbe be ganduda sifuri be dani be so kebi jawdel tan gubban mojjere bayno gandani hay goto awa ganduda so kebi jawdel mun en taman hen ha tiida miskino hebata jom haaju hebata Allah holli bi piyane misal e der qur'ana warbe dido meedi yaade dartoode jawdi jumra subhanahu wa ta'ala holli e der misal he warbe dido hen goto ko jullu goto ndi yaano hebi jawdi tan murtu wonti kefero ni salini hankadi wonti kefero baleje kurum jumra yi kambe be do warbe nde ɓe jeeyi ɓe dañi jawdi nde koɓe kamɓe ndindunoɓe gari ɓe pecci no wayno goto mabɓe kañum ƴetti jawdi mum fo wayi tan ko yo darto banggal aduna tan no jawdi ndi ina yaara yeeso oyto jiyaɗo Allah kanko jawdi makko o ƴetti hen omo waɗi hen e lawol Allah no Allah waɗata kanko baɗannoɗo e lawol Allah baɗannoɗo moƴƴere no wayno jawdi makko usti walla gasini hawo ari to ganduɗa oyto mo ganduɗa mo yaaduno o o tawi on heewi jawdi no fewi gadi nde artinde soodi ko horɓe soodi ko maccuɓe soodi ganduɗa ko leyɗele waɗi ɓe hen yoɓe gollu jumra no holle nder qur'an wondi kanko gorko jawdi makko no heewi no fewi wonno Allah koko yiiɗi jaribade mo Allah yi waɗani goto mabɓe sardiŋaji ɗiɗi ganduɗa sardiŋa on o wawi mawnude ni no wayno seeki cangol ndiyam nayyi hakkude hen oga banggue ganduɗa jumra no holli ko ina beejene hen e tamaroji hunde foof kala ko bani adama en foto haɗo jinde ene yidde awa ko ɓuuri hewde nayyi oɗo sardiŋe jomiraɗo subhanahu wa taala wi sardiŋaji ɗiɗi foof banggueji ɗiɗi foof gotel foof jibinino haniri dani e elle ko an waɗani hoorema jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗeɗon sardiŋaji noɗe moƴƴiri Allah ne sifo nder qur'ani Allah holli hay hunde hen tan ala ko manki ala ko boni hen eyyi ala ko boni hen ala ko manki hen eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi kañum seege hakkude sardiŋa he ngol ɗo cangol ndiyam na weddo banggueji foof koko neemi koko juuɗi nde oɗo ari darti hankadi dardimo hunde nde kanko oɗo gorko ko jaabi on nde on o nawi on hato sardiŋa to wone wasade ono wi ayi an a ƴetti jawdi ma a naati e ko haalate ko a bonni jawdi ma eyyi wonno on kala to arno tawi jeeyaɓe Allah na tooña heewi ko wadde hen jawɗele ɗe ƴette ɓeeɗo kanko so soodi ganduɗa tawata ko maccuɓe na tooña o sotta ɗumen o rimɗina walla o ƴetta lawol makko waɗa e jawdi makko waɗa e lawol Allah eyyi on wiya ƴetti jawdi ma a halki ɗeɗo gueɗe fenade o holli tan kanko kam ko waɗi ko ɗum ɓuuri moƴƴude o nawi on omo wasso on e nder haala e nder qur'an no holliri o wi ayi hande mino ko mbaɗmi ko ɗum ɓuuri wonde feere hande min ɓurma jawdi ɓurma jogade yimɓe tedduɓe gaati joom jawdi ɓuuri hewde wondude tan koye yimɓe joom jawɗele en o wi hande yimin wondiɓam e yaadiɓam ɓurma teddude gaati ko lamɓe tan e joom jawɗele en tan yimɓe hono mun en ana woni miskino hande a woni owɗo beelol hay goto haaju mum ala e ma eyyi kanko gorko o naate nder sardiŋi he Allah na sifo wi omo tooñi hoore makko no fewi elle jawdi ndi o waɗi kanko waɗani hoore makko eyyi o wi ayi mino mi waɗi one haalande gorko o wi kanko avenir makko fo o waɗi ɗum assuré gasi o wi ɗum ɗo nani ɗum ɗo wonta gasde avenir ma ana anda gurdam ma anda hay batte ala ko jeyɗa e hoorema so tawi aɗa préparé avenir ma ko a tampino hoorema tan jomiraɗo wi o huwa zalimu li nafsi omo tooñi hoore makko nde wima o wi kanko sikkani ɗum ɗon gasa kadi o wi kadi hay darga kaleteɗo o ni kanko hay ɗum omo jogui hen sikke eyyi ɗum woni o wima aɗunno sata qaima o yi hayso daranga darima ni kambe alandi yimbe wobbe no jogi miijo be Alla moje aduna be fof ko be no mojjanta laakar kadi on bi al aghnia fi dunya jom jawdele aduna be ko be ngoni jom jawle en laakar kadi e bi tampube aduna be ko be en tampata laakar e hon din halaje din miijoje kadi won joginobe din halaje jomira subhanahu wa ta'ala kanko holli gorko ko dum do woni ko haali jonno musiddo makko on diniyen ko on woni wajade mo on wi ijam an kaado hala kalata batte hebi jawdi akafarta billadi jona yeddan Allah de yedde ummital mbiida ko dum ina haawni in a yejjiti Allah tagma ko en duufri ko leydi ciagal mun wattuma tobbere e tobbere de wona wonta heddere wonta husere dum do fo der reedu yumma to anda ko nyaamata anda ko jarata anda ko pofata ton yumma na yaade hen ina jodo do hen in ummo do hen ha sanga yontugol ma yaltudi kadi yonta jomiraas walla kadi no jaltirda a on wi min de ko baami danje fo mi waasi mi dani jawde fof min kay ko Allah goto de wammi ko Allah jeey kam la ushriku bi rabbi ahada e jomiraado non holli kay e der oodo gorko juullo o kaado hala woni ko hala ne musiddo makko dum woni kala juullo tawi a yi bande batte jawdi ne bewni dum na sarani dum ko ngal kaanda ko waaja dum biya yo hul Allah yo andu ko jogi ko wana tinnaare wana dadungal ko mojjere Allah mere tan rokki dum gorko wi lakinna huwa Allah rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada e min de ko Allah jeey kam min mi rendidinta Allah hay batte batte ka kon aduna batte jawkal dum don woppinta kam jomon jomira subhanahu wa ta'ala e kanko gorko o wi on argami hala ma sayi jawdi ma kanuda ko wiide ko hadi lawla izza khalda jannata kan narda e odo baado ngese odo sardu ngiida hen kanda wiide ko ma sha Allah la quwwata illa billah do wadi bani adama kala ko jiida e galle ma wallahi besngu ma wallahi jawdi ma sayi no hanirni ina wadi no jidirda dani miyata a dum do de ko ani Allah fodir dum do de ko bawal Allah ko dokkol Allah ko mojjere Allah kala neman jogimi do ko Allah wadani kam e jetta hen jomira subhanahu wa ta'ala kolla wana dole ma wana peje ma wana technique ma wobbe so jogima jawdele be cikkar ko peje walla ko dole e wobbe cikkarama do ko batte kanyumi en awa ko dum don de gede dum non foko wasde famde tan kanda wiide ko la hawla wala quwwata illa billah e kanda wiide ka ala peje ala dole sona ko Allah wadan ma kanko gorko o wi on min hande sa yimi ala haybatte dum do kay hawnaaki aduna fof na woni hen jogade wasde fof na aduna ngurnam e cellal fof na hen wurde mayde fof na aduna bani adama damni do kay perdude pitangel mun wonki mun on han kadi so perdi jawdi mun dum don ala ko hawni hen o wi ko gonga ko biida ko am buri kam jawdi am buri kam teddude hande yaadi be no cikkuda ko kono dum don ko haybatte Allah no wawi rokkude kam jawdi ha heewa awa kadi an Allah wasnuma ko cikkuda gasada ko neddo jogo ko buri ko jogida ko gasa ha laaba awa yahina sakka jungon dardi yimbe ganda ballal e dum do hawnaake jumra subhanahu wa ta'ala ko non jumra subhanahu wa ta'ala holli ndebe kali ka do hala be koti tan jumra subhanahu nildi ganduda sardi ngi he hendu tan e be mbi ko hendu walla ko dum ko dum rigaango walla ko dum hartango no way fo ko jumra subhanahu wa ta'ala won ko nildi sardi ngi he sarding o fim tan ko cartede fof ina keli sarding o gotel fof hollama kay awa fof ina bonina yorina wi kos elle mata dum do meeda yide ndiyam meeda hebde wader e fof boni ha laabi ha fuddore no Allah holliro der suratul kahf jonnon hay nokku leedi ndi to sarding o wonno do wonti toccionde yorne kos hankari won tan hunde ganda ko toccionde ala fof ko hecciri don fof yori e noyno bodde to sarding o wonno do fof yori e kanko gorko onde o fininde o yi dum don de jomirado holli on der qur'an awo kanko wayno kanga on dani hankadi fininde hankadi nde o yi o yi den hunde o artitan ko mo jaaki awo o mi yaa on waklita juddi hankadi on wayno kanga don dani kanko o jaati ko wanno hen e ko jogino fof perdino wayno hay hunde ala ko heddi hande e hankadi neddo ganda kewnodo jawdi ha heewi hankadi bewi hen sari hen koydo wadi hen bonande so gaynino wayata dani e den gandi misaluji mun ne kewe der odo aduno mo jiyetan jomira subhanahu wa ta'ala rukki odo misala der qur'an wonde ko so yimbe lewima maaji bangeji mun kewdi honde do hunde kanko gorko yo yaale tan ila mushrik bi rabbi hanin min demi meeda wadde boni hanin taw meeda rendidinde jomira subhanahu wa ta'ala jomira do winde wadi dani odo gorko walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah e yimbe ganda be wondi non murtinama be wonde sere mun hankadi na pusama wadde bonande be Allah wi beedo de hay goto warani wallude mo Allah wi de be nangondiri de hay goto wallani mo awo ko hon non kadi o folani woni ko koy ko polaado o jaas honno kala nangondirdo Allah ko Allah folata dum jomira subhanahu wa ta'ala wi ko nidi do misaluji o rokkata der qur'ana yimbe lama yimbe gandu hunde fof ko Allah jee ko Allah wodani ko dum woni gonga jomira subhanahu wa ta'ala ruttade Allah de e andude Allah de wada fibe jomira subhanahu wa ta'ala woni dokko woni ballowo dum don buri mojjude hunde fof dum buri mojjude yela dum buri mojjude dittorgal non jabe Allah awa kaani ko wattude hakkillaaji ko din l'islam yamirta ko. An abi umamata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu fi hajjatil wadaa faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum rawahu at-tirmidhi. E odo hadith kebra do ga abi umamata radiyallahu anhu o yonani annabi sallallahu alayhi wa sallam in hala der khutba makko hajju makko sakete wi ehe mun jabe alla koni kule alla njule waktuji mun joy kore lewru mun korka son kebi jawri ngitte hen labal je dum ndokke jakka o doftude kadi yimbe ardibe mon be natun aljanna e jumra subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alayhi wa sallam o halika do hala hajju makko sakete o holli bani adam haani ko toppitaade nyiiba e kulul allah jumra subhanahu wa ta'ala wonde kadi kulul allah woni lawol aljanna e kanyum woni sharri yeji natagol aljanna e foccade aduna he ina addana bani adam maleede aduna e lakara fof e ko honnon kadi sa ardi sa doftima kadi ardibe e lambe e dum don kadi sharri non doftade be konne be jamiri ko mojjibe kadi ko boni tayi non be jamiri goful allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi don kay doftare ala jabgul ala wonno wi ala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq doftare ala na tagado to wonno goful tagdo. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ومحلن بني آدم ينفون غندر تجمع سبحانه وتعالى في الله مقا ابن عباس رضي الله عنهما ويوان جوامي رؤى سبحانه وتعالى مدى نياجي اتدنغال ما ديوتر على سناءان مدى مولي ما دي مجمي مدى نياجي وطا مجنم آموني قرد درانيل تغورمون منغندو دا ما يتا كون يمبي جنيج فوقك ما يتا اذر اوضو حديث ان هلا نكا بني آدم فياكو ما فوقان داكو جيبي لنا دي الله كالاكو الله نياوي ما بيلتو داي دوهن مبكيلو داي الله بانغال دندانغال فياكوجي ما ko honnon kadi sada rutto duttuda e jomiraa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko haali o isomo dugde ko somo dugde somo habe anbi allah dum no fo wadir dum ko sabu jomiraa subhanahu wa ta'ala o yomo moli e sembe jomiraa subhanahu wa ta'ala e dole allah e yo allah dandum e bangal majjude o hadith aw annabi sallallahu alaihi wasallam dum do woni ko duortono julbe na kani wakilade jomiraa subhanahu wa ta'ala ndarta ballal ummarade allah wonno ko allah sifori sifaji timmal fof jomira subhanahu wa ta'ala kanko sifori sifaji timmal e ko honnon kadi tagore allah fof ko ronkube jomira subhanahu wa ta'ala woni baado tagore allah fof ko mayata go bani jomira subhanahu wa ta'ala goto heddoto dum non neddo mayo sawi ada ganda wakiloye mun wala ada tukunoye mun dum don firti tan ko ala to tukunida kon non kadi jomira subhanahu wa ta'ala yemiri men der qur'ana ye nyemtin annabi sallallahu alaihi wasallam e bangal du awuji men annabi sallallahu alaihi wasallam dido kongudi woni ko du ortono dido kongudi e dendinde ganduda dendangal manaji mojjere de ganduda bani adam sada hala dum don ma anduti kay e bangal teddugal gongdugal imanagal ma kadi dum ina holla kadi an ada yenana ada wakkile e jomira subhanahu wa ta'ala. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما ويكون قل ويد حسبنا الله من دي الله هجي أمن تاري بكيل تأدوي الله jullo hani ko hebbinde hunduko mun kaado hala mbiya min di allah heji kam e so hunde hebima walla huli kanda wiide ko hasbunallahu ni'mal wakil kono kay wana yaade to fiyobe ganduda ramli walla to timobe walla e jogibe ceede walla e fibirbaaji e wilebe ganduda e nambarantebe mbiyata ko allah hejima ko allah woni bakkilteedo o wi goldo kongol allah o wi tare bakkilteedo mbiyata ko allah heji kam tare bakkilteedo so allah o wi goldo kongol nabi allah ibrahima hali golde wedda e jeyngol he kono nde hare makko yottade jeyngol taw jeyngol ngol ɓuuɓi kono noon kadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam haali ngol ɗo konngol nde ganduɗa ɓe gaare makko ɓe kulɓina o mbi ganndede heefere e fof ndendi nana gara ina jinngu ma muhammadou kambe julluɓe fof ɓe mbi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ɗum noon julɗo kala ko kulla kanɗa ko haalde ngol ɗo konngol o inde ɓe kaali ngol ɗo konngol nde joomiraw subhanahu wa taala wi ɓe kaali ngol ɗo konngol nde joomiraw subhanahu addani ɓe deƴre addani ɓe moƴƴere ɓe kooti ngannduɗa e nema allah hay hunde heɓorani ɓe kise eyyi koni de e julɗo hani ko anndude ɗeɗo gueɗe. أفسد ضاقت في صحراه فاتته لأفق أرحبي حب الفاتح فأدمى تحته حاجر النور جبين الكوكب وأمانه انتفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي كون كان في الله مغا عمر رضي الله عنه وانني النبي صلى الله عليه وسلم نبيابه سن اونن والله سن اودن مكلي نو الله هنن الله هاني وكيل ريدي داني وي ما الله ارزق ان من هنن ارزق نيرت ديوري داني او ديوري سو داوي سبوند من ياتا كو ان ديهي هاي باتي الله هن كون حد من جوفد فو توان فالتي ريدو هيوي. ɗum ɗo fof holli ko julɗo nde ko hani ko wakkilade joomiraɗo subhanahu wa taala. ɗeɗo hadiseji fof kirjini ko bani adama yo wakkilo e allah e dow gonɗude dow yenanede eyyi ko honnoon kadi wakkilade allah nangga sababuji daggiɗe e daranade e banggal nanggude dartude risgue arsigue ma. ɗum ɗon fof jeeya koye wakkilade haqiqa ina jeeya wakkilade allah haqiqa darta ganduɗa sababuji daggiɗe ɗa dartiri hen ganduɗa arsigue ma eyyi ɗum woni wakkilade. ey holle hadis o hollani ande diwri ndi koko jooɗi tan ala diwri ndi ina wakkile allah kono so ndi finidi dawan so ndi dawindi yaaha ɗum woni darta lawol ɗum ɗon darta arsigue ɗum woni ndi dawa ndi artata so ndi arti ndi arta ko indi falti. ey ko honnoon kadi an abi umarata radiallahu an albarra ibni azibin radiallahu anhuma qala qala rasulullah sall allahu alayhi wa sallam ya fulan إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم حال اندر اوضو حديث من قندل أكبر آدو براء ابن عازب رضي الله عنهما وفي النبي جميل ويدم يا فلان والله اندر حديث يقول له النبي كان قند يا براء tawi ari a leli ma ganduɗa ari hankadi jamma ari aɗa lelo e lelde ma o wi saɗa lelo mbiyata ko e jooma min de mi jebbili pitaguilam guel e ma eyi julɗo hani ko saɗa lelo sa ari aɗa lelo aɗa de mbiya joomiraɗo subhanahu wa taala aslamtu nafsi ileyk e fittanam ndu mi waɗi ndu ganduɗa mi jebbilindu e ma e ɗo ganduɗa kala kuccinɗano ko ɗum ɗon ko honnoon kadi mbiya yeesam go mi huccitine ma an joomam ko noon a huccite allah mbiya aɗa wela aɗa ɗami ganduɗa aɗa yondini kala ko allah waɗanma ko honnoon kadi mbiya fiyako ma fo a boyli fewde joomiraɗo subhanahu wa taala ɗuɗa wakkilima e allah dendangal fiyakuji ma mbiya joomama hay keecam kiide kay koyema kadi kadi takkumiki kadi ko honnoon ɗum firti mbiɗa ko a ƴetti ganduɗa tukniɗa koye joomiraɗo subhanahu wa taala eyyi banggal ndenkama yo allah reene ko honnoon mbiruɗa noon kadi ko aɗa rerɗi aɗa huuli joomiraɗo subhanahu wa taala ko aɗa ɗamini e moƴƴere makko aɗa huuli lebte makko aɗa ɗamini moƴƴere wonno hay goto wawa yettinde lebte sona kanko hay goto kadi wawa addandema moƴƴere sona kanko hay goto huncantama bonande sona kanko ɗum addantuma haalde kaɗo haala mbiya ɗamini e baraji allah ko honnoon aɗa huuli kadi lebte makko mbiya la malja wala manja no mbiɗa daɗnuɗa ƴoñogol ala fo dandowo ala molowo ala baɗo ƴonjema sona ganduɗa daɗa sona joomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ala fo mo ina ganduɗa tukne mo ina walline eyyi mo ganduɗa ina wawi dadde lebte sona joomiraɗo subhanahu wa taala yaafi walla allah ganduɗa moƴƴe ma ɗum woni ko kalɗa. mbiya gonɗini deftere allah ɗum woni oɗo qur'ana ndeɗo qur'ana deftere joomiraɗo subhanahu wa taala ko honnoon kadi mbiyaɗa gonɗini ennabi oɗo mo anna muhammad sallallah alih w sallam woni timmode annabaɓe eyyi sa haali kaɗo haala woni sa maayi annabi sa sallam wi sa maayi on jamma a maaye diine celluɗo a maaye imanagal teddugal eyyi kaɗo haala sa haali ko kalɗa ko a fiɓi tawi non a ɓuri hamnade hannde jeeya yimɓe ne kaala haaltaw ɓe piɓani kaala haala ka a haalan piɓaka e ɓerndema, ɗum woni fitra, ɗum woni imanagal, ɗum woni holde hadis o holli ndega ha joni koko tankitenen yimɓe, koko tabitinen yimɓe julɗo hani ko ƴoñade Allah e moolade Allah dendagal fiya kuji ma. So ɗum ɓenni kadi kala jamma nde paaɗa e lelade, kala jamma kestitina aadi hakkundema e Allah, won tengtina l'islam e imanagal haalama e golle ma, e mbiɗa wakkilima e Allah, a jibbilima e Allah, bolli a boyli fiyakuma e Allah, wonno ala fo denowo sola Allah, yeesoma huccitine Allah, keecima hankadi ko ɗum ɗo woni ñawdogal haqiqa, ɗum woni kaaɗo haala annabi sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum ɗo jogino ko kaaɗo o haalanno, o ala ko ina sinde, o ala ko ina moome, o ala ko ina wise. E ɗum ɗon julɓe kaani ko kaalane ɗeɗo gueɗe ha laabta ceer, janguɓe ɓene kaala ɗeɗo gueɗe defte ɗeɗo ganduɗa ina tawe nokkuji foof, ko ɗum ɗo woni hen annabi sallallahu alayhi wa sallam sono lelototo jamma ko ɗum ɗo o haalata, somo yaltanno kadi ina jogui ko haalanno. Ko wonno kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam holli kadi sa haali kaɗo haala sagane paaɗa e lelade, tawi a natti hen a maayi hen andu a maayi e imanagal. Eyyi ɗum ɗo woni ɗiɗo konguɗi kadi kalɗa ɗi, aɗa wakkili e haala kalɗa ko aɗa yenana hen, eyyi ɗum ɗo woni moƴƴere. Hadis o kadi ina hirjini bani adama hadema ɗanade calliguɗa beele ma ɗano, saɗa ɗani kadi taw ɗaniɗa koye laaɓal timmu ngal. Ko ni de annabi sallallahu alayhi wa sallam woni ko hollanno yimɓe. An ummi salamata radiallahu anha wa ismuha hindu bintu abi umayya huzaifata al makhzumiya radiallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min baytihi qala بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو دو هبراك جمسود مكو بيته أم سلمة. أم سلمة ونفرتك يمن سلمة إنما كو حقيقة ويتك هند بنت أبي أمية كانك أو دو بنت أبي أمية حزيفة كولين المخزومي أنك وجيا وفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة يلتن وقال لمنك كادو حال حالت o yow so yaltini koyngal makko o wiya bisimillahi mi yaltiri e inde Allah, julɗo hani hunde fo taw ko bisimillah, o wi bisimillahi mi wakkilima e Allah e jooma mbeɗa moolima nde majjammi, somi yalti hotomi majjude hotomi majjinede, eyyi majjude laawol no woodi, majjude kadi laawol Allah, sari Allah kadi e diine Allah, annabijo moolotono Allah ko ɗeɗo gueɗe foof, hoto majjude e banggal foof, e majjude ganduɗa laawol e majjude ganduɗa foof kadi e majjude saria. Kono noon kadi omo ñaagi kadi yo Allah dandumo, eyyi omo ñaagi yo Allah moolmo kadi e banggal fergitade walla fergidde. Eyyi fergitade so jullare noon, so fergitade ɗemgal yo, so fergitade gooful e haalde ko moƴƴani walla ko wadde ko moƴƴani fof ko fergitade tan moƴƴani. Omo ñaagi Allah yo Allah dandumo e fergitade. Ko hon noon kadi omo mooli kadi yo Allah dandumo hoto toñje toon yimɓe walla hoto toñede walla hoto wadde toon majjere walla hoto majjinede. Annabi sallallahu alayhi wa sallam kaaɗo haala o haalan noon somo yalta galle makko. Ɗum noon julɗo ko ɗum ɗo hani janguru, tawi mbiɗa an aɗa yiiɗi annabijo, eyyi mbiɗa an aɗa yiiɗi annabijo, kono ko annabijo ko haalanno e ko gollanno haajuma ala hen, ɗum firti ko fenade. Sa ɗiɗi annabijo a toppitto ko annabijo wurno e mun ko, ɗum ɗo woni ñawdule annabijo jogino, ɗum ɗo woni ko haalanno. e ƴeewen hadis goɗɗo Anas radiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qala yani ida kharaja min baytihi bismillahi tawakkaltu ala allah la hawla la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan rawahu abu daud. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi kala jiyaɗo Allah paaɗo yaltude e galle mun haali kaɗo haala ka ɓennuɗen ɗo, mbiɗa min de mi yalti e inde Allah, mi wakkilima e Allah, mi ala doole, mi ala sembe, mi ala peeje, sona e joomam, sona Allah. O wi sa haali kaɗo haala, malaikaji mbiyanma walla Allah wiyanma an de a fewnama. Eyyi tawi mbiɗa koye inde Allah jaltuɗa, koye Allah mbakkiliɗa, a ala doole, ala peeje fo, a woppi e juuɗe Allah, eyyi wiye a fewnama, a heƴama, a dandama. Sa wi noon tan sheɗaneji gondunoɗe ganduɗa darinoɗe damal galle ne paadi ha jalta ñakko e ma ɗi tan, ɗi noon ɗi diddete malaikaji diddaɓe ɗi goɗɗi goɗɗito serama. Kono tawi an a yaltana wiyatani, a natana wiyata ndani, annabi sallallahu alayhi wa sallam natanno e galle makko wiyata ko bisimillahi walajna wa bisimillahi kharajna. Ina anda bani adama fo malaikaji ina sheɗaneji nan dari demal galle ma, ɗin kay paytan ko ha jalta nde wayma, ɓe jittan ko ganduɗa wofnudema wadde tan wurtudema e ko moƴƴani. Sa naati galle ma kadi a haalani duwa o annabijo o no wayno ma sheɗaneji kadi nane nder galle ma ha heewi, kamɓe ñamdata e ma, ɓe jardema, ɓe lelo e suuduma, ɓe gurtuma e gueɗe bonɗe, hankkadi an e malaikaji jurumede so Allah faabaki hankkadi a sertane munen. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala biɗo kaɗo haala wiyete ko a fewnama, a heƴama, a dandama, sheɗane woɗɗitine gama. Hadis mo ganduɗa ina e nder hadis habit hadise Abi Daoud. dedo hadiseje fop kulli ko banni adama bural gongal ganduda e wakilade jomira subhanahu wa ta'ala e molade Allah bangal kongudima e gollema fof wonno ko dum woni nyawdugal gongindo Allah e kala bonande e ko honnon ina yida bani adama de halata ka do hala sada yalta gallema e sada nata gallema woni hen ko moddere mawnde قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بنغل كده فاتشار جول لحانك ود تينو بلما فاتشوي دين الله ey wonno diine Allah onde Allah yidi rewere nde o neli ko nelaabe o tellini ko defte dum non Allah wiyani godo fo yo rewire Allah tan no weli dum dani walla godo fo yo wadi hen peje mun walla ya nangu fere kaari no wirini ala jomirado yamiri ko ko wi ko tellini ko ko non o wi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo fo e mojjude fere e renede kono Allah wi ko yo jeew ko tellina e makko ko rewa dum don Allah wi mo der qur'an ko fastamsik billadhi uhiya ilayk nangito ko wahyina fewde mako ko non gode Allah yumo fastaqim nyibe dine he kama umirta hono non jamirira dani e ndeka sariya dine l'islam sa nani tan dine ko ko Allah yamiri kala ko nanguda ada wi ada sikka ko dine da Allah yamirani ando tampini horema dum non jiado Allah hani ko andudi do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam e o wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi aya fof aw burani hulbinde mo ha fote o do aya annabi non si wi aya hulbini dum julben kani hulde annabi sallallahu alaihi wasallam de ben namni bangal danande o wi ko odo aya o wi ko odo aya suratu hudi o wi ko suratu hudi kanyume ganduda cimoje godde nan ton ko den nay wi mo ko den jaltin daneje hore makko wonno jomirado yamiri mo e bangal dini he ko woto wi o mo wada hen peje makko e hala makko yo watanno Allah yamiriri mo dani Allah mo fastaqim kama amirta nokko goddo e bi ko wi ko hudu kanyume ganduda al haqatu en walla wa akhwatuha nokko goddo Allah wi mo der qur'ana to suratul haqatu to Allahu Muhammad walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin tayita Muhammad hoci ndima tan addi hunde wande addi technique mun tan wina fewna dine goddo na takka don walla na hala hunde wande taw Allah min mi halani jomira Muhammad ndende mi nangirte dole Allah winde mi nangan so mi nangima so bippi ma arimi tadja dadi dande ma di dum woni warma ala fo kakkitowa ala cernowa ala ballow dum non annabi ju wiyama yo nangunu yamirada dani no julbe buri hande ganduda hande riwindari yamirode jomirawo subhanahu wa ta'ala e buri hande kanyum en hulde bangal de do sapor ina anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ko reena ko Allah no wiri mo dani ko non wadata dum non ko julbe biyete de do gede kaani ko toppitaade nyiba ina sariya Allah he allawi innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu allawi tay ko ben gongdin be Allah bi minen de ko Allah jeyi amen e ko Allah jeyi ko Allah mawninte ko Allah wondirte ko bende allawi thumma istaqamu refti be nyibi hen be pocci hen hewbe ne biye Allah Allah kono so faadi tan hangadi walbi ala ko wiibe Allah be ciagal mun pocci hen ina anda yimbe hewbe ne biye Allah kono won wobbe jogi nyugo nyugo su wuli tan ko ton duttito Allah wi ko gongen be Allah bi pocci hen be Allah yi ben so be maya tatanazzalu alaihimul malaika malaikaaji ina jippo e mabbe malaikaaji din biata ko woto kule woto cunude beltorode aljanna mo Allah fodani mono Allah wi ko min woni keedo mon gileto adun do laakar kadi ko non dum woni ben be kulata e aduna be kulata e laakar e Allah wi lakum fiha ma tashtahi anfusukum ina wadani mon hen kala ko ganduda ko pittal mun ina chokla ina tuye kala ko jiddon ina der odo aljanna Allah wi ko kodungu ummarade jomirawo subhanahu wa ta'ala Allah wi innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله يها جوني كدي كو بيدو غوندين بي الله بي كو الله جي امن تشغال مون فوتشي هن الله يي بيدو دي كورول الا ديو مون ان بي تشونو تاو كدي بي جيتا فكو اين ميتيبي الله يكو بي مون ناتوبي الجنه كو بي دوماتوبي هن حكي غاندا نجوبدي كو بي لاتينو بي غولاغا dum non jiabe Allah ko dum do kaane waddude hakkillaaji nanga diino o poccho henno diino o wiirandaani annabi sallallahu alaihi wasallam gando gorko goto meedi arde makko ni abi amr e wiya ko abi amr ta sufyan ibn abdillah radiyallahu anhu qala qultu ya rasul allah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak wi ehi ma annabi jinmi ko kaalana kam tan kongul e bangal diine l'islam hokko kaanmi wadde tan tawa hay goto min namnata ko goddo annabi ji mo qul amantu billahi thumma istaqim wi a gongini Allah tiagal mun poccoda e dow ganduda ko kalda ko wonno ko heewi ina hala hala tawa tawetake don e odo hadith ina tonni annabi sallallahu alaihi wasallam holli e gongdindo Allah tawi tan a gongdini Allah wi ko Allah jeyma a foccima hen dum woni mojjere e annabi sallallahu alaihi wasallam dum don tawi ko Umar ibn Khattab wi tawi woni foccare Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ma namna ko woni foccare o yi bangal foccare bangal dinul islam woni darantudo a jamiroje Allah ndentudo a kade Allah e ko honda dum do woni bangal foccade e ko honnon kadi bangal noddirade imanagal tan mi hal hejeta ala ma imanagal ma kay ma golle jiye hen ande anka mu'min billah anka mu'min tan e hunduko e kono golle ma kollani sa jewama tawde ko shirku e gede ganda bonde nayma ande dum don a foccaki dum don haysa nodditima ande dum don wona hunde jabante a jabantaka den hunde dum non jiabe Allah annabi sallallahu alaihi wasallam heewi ko halde do hadisejo holla julbe kani ko foccade ko honnon kadi ganda jomira subhanahu wa ta'ala ina reeni dumen kadi julbe kadi kane ko waddudi ida e bangal mojjereji Allahu ta'ala fastabiqul khayrati ila Allah marji'ukum jami'a Allahu julbe kane ko waddudi ida e bangal mojjereji e jomira subhanahu wa ta'ala wi julbe fo ko mo to makko to dindinte nyande yawmal qiyamati aduna fo kala yimbe ko dindinte yeso jomira subhanahu wa ta'ala Allah halino ko goddo der Qur'an o wi sari'u ila maghfira mbadde ida e mojjere ganda e yaafu e mbade golle de Allah ina yaaforo mon mbadde ida e ndatude aljanna mo ganduɗo no yaajeni mun ko leede asman ina heblana hulbe Allah tay ko bangal hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam hali hadith kibrado ga abi hurayra qala badiru bil a'mali saliha fasatakunu fitanun ka qid'i al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rawahu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam hala o yi mbadde ida e bangal gede mojje o yi gande fitinaaji mawdi na ngara yeso mon fitinaaji didi bay kon tajitine jamma nibboni jamma nibbiddo ganduda hore do so nibbidi yaha tan ko ina jenga tan na beedo nibbidde annabi ju holle o yi fitinaaji didi so di ngari ko non ina beedo no boya tan na beedo ganduda bonde o yi han jiya neddo ni fina ko gongdindo Allah don hirde taw woni kefero ko honnon kadi hira ina gondini Allah don e wedde taw woni kefero yetta diine mun fo yeya tan e ka kon aduna seeda njiya juldo nanga gede bonde nanguda de batte ka kon aduna batte ka kon aduna jaha da wujja jawdele ada wada gede bonde ada wujja leedele ada teeta an cikkuda kadi biida ka juldo kanko Ahmad ibn Hanbal o meedi namnede bangal leedi o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi man zalama qida shibrin tawi tan a wujji leydi janande a tacci kerol tan hayso ko hakkunde tan kerol ngesa ngesa bennini kerol hakki tan ko fotino sibire ni nyande yawmal qiyamati Allah ittan leydi ndi ha jeeda biiri mbarenda dum don chakka e danema e Ahmad ibn Hanbal mi inamne rewi tawi a tetti leydi walla wujji o hayso juule e do mayri jabetaake dum non hande sen jeewi no wayandani jawdel nana gujje bangeje fof a wayden moli Allah jeene do wujje jawdi adda soda hen galleji soda hen mobilaji hen holti ko hen nyamata ko hen yarata ko hen mahi ko hen hodi ngurdam mum fof kadi wi'a ko gongindo Allah ina jebbili Allah e leddinul islam jangaka walla namnaka walla andaka e annabi sallallahu alaihi wasallam dum non hunde hadande annabi sallallahu alaihi wasallam holli hay jullo tawi tan addi tonyangeji ko musiba saka non tawi an ngurdam ma fof ko tonyangi jullo hani ko rentade e bangal jumra subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu qala ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهذا حديث إبراك الزبير بن علي ويميدي أرجى أنس بن مالك رضي الله عنه بنغويتي بنغال غرديد بأن سأبيتي الحجاج كلام دو ونو يدوم بكتونيو وان أنون تيتن جودة لوجن aw hondani hankari forsi be wadi be gede bonde be ngari to Anas ibn Malik wonno o ko sahaba annabiju kadi o heewi balde caggal annabiju juuti ngurnam be ngari be gulliti ton ko hajjaj wala tabe ko o wi munye o wi gande zamanu fof arata sona garowo caggal muno buri bonde o wi ko ni keddorto don ha aduna gasa ha kawrone jomirado o wi onani annabi sallallahu alaihi wasallam nawi anon an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sab'a هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن أود حديث إبراك أبي هريرة رضي الله عنه ويؤنني النبي صلى الله عليه وسلم نبي جاب الله كوني بدي إذا أجد موجه e mbadde ida e gede modje odon gandi bani adama tawi ada jogi cellal hande ada jogi ganduda tan hande jango ñalawma jango anda ko adda dum non ne nguur ara jogi doole aday cagatagal ma aday cellal ma heño wad feere wad wad wad hen ida e bangal mojjere annabi sallallahu alaihi wasallam wi kenyu de mbade gede mojje hade gede jeedidi nanton o wi ala fo ko tumbi don suna de don gede jeedidi kay bani adama fof ina damini den annabi wi hoko paddon suna tan ganduda miskinagal mangal nanton miskinagal ngal ganduda ina yejjitin ma ay ko wiyete miskinagal yejjitimma haya meedin danje hunde ay dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam ko holli e der odo hadith ay ko non gadi walla ni keba jawdi ha heewa jawdi ndi bewnuma woppinma diine ar jogino diine ni ne haybi jawdi hankadi a murti a woppi diine o oy walla nyaaw arato tan bonnayma tergal walla danyo ko bonnema hankadi hay sayidi rewde alla nonka walla nayewu arani hankadi nayewu ari a oggusini aronki wawtude haybat walla ni mayde ara jokkitima don walla dajjali annabi ju kala ko wirni ko suwa arde buri bonde ko dajjal walla darnga arata o mon don wi danga darnga buri nanyude ko dum buri hadde hadith ma Tirmidhi e annabi sallallahu alaihi wasallam holle der odo hadith e bani adam aw annabi sallallahu alaihi wasallam o bani adam haani ko tinnaade wada gede mojje aw ko hon non kadi annabi ju holli ina jia e male darnga he ko wiyete dajjal o ko non kadi der hadisi ina holla wonde lepte aduna de de buri hoyfude lepte lakara de dum non jiaado Allah haani ko wadde idaage de mojje ko idi ganduda de do gede yottade handa kanda ko darnaade golle mojje ko idi hade marun kidde wonno gotel fongel jogida hande ka donki towongel jango e ko bani adam buri haani sukelirde fof buri hande gollude fof ko diinul islam o golla mojje e ko idi ganduda hoto basal mangal arde e basal mangal so ari hankadi hay batte a jogaki a wawa rewde Allah ko hon non kadi walla hebi jawdi jawdi ndi hankadi ndi bewnima hankadi ndi soklinima ga hunde fof walla nyaw ari ma a ronkiti wawde hay batte hay sudde koyngal ma a wawa walla nayewu ari a hortima hay batte a wawa dum non juldo hani ko gongdindo Allah hani ko sanga de ngurda ar jogi doole e cagatagal e jawdi nde naftoroda de do gede e naftoroda de hade ma wasde de mbaɗa golle moƴƴe ɗe darnade diine he mbaɗa ɗum ganduɗa programme ma e wonno kala ko mbawɗa dañde duumotako hen noon juullo awo hani ko waddude ida e honɗe ɗo gueɗe kono noon kadi juulɗo hani kadi ko habde fittanu mum e golla ganduɗa ko jomiraw subhanahu wa taala yamiri ko e banggal hadiseji jomiraw subhanahu wa taala ina ara hadisel kursi an abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري e bangal hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam kebraado ga habi hurayra o wi jomiraado towdo o wi kala kay darido ina haba e ganduda waliyu makko waliyu Allah e ko woni waliyu Allah dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam fu woni hore waliyabe waliyu Allah ko daranido diine Allah yamiri ko mojji hadi ko boni haba hen fiya hen to'a hen yenna hen ko dum de woni wonde waliyu Allah annabi ju habama golwole nogas e jeedidi hen golwole jeenay o sippirama feccere sahaba e makko may ko sahudinɓe ko ɓen goni waliyu Allah e waliyu Allah e banggal l'islam ko aɗa darani diine Allah aɗa yiɗi diine o yaare yeeso so hunde heeɓi diine o ina mettuma eyi ko ɗum de woni wonde waliyu Allah annabijo o jomiraɗo wi kala kaye dariɗo kaye añi waliyu makko on dekkili haare hakkude mabɓe eyi annabi sallallahu alayhi wa sallam hollamin no waliyagal kadi bani adama sayiɗo wonde waliyu hoto ɗum iwrata o wi jomiraɗo wi jeeyaɗam ɓadorakimi hunde foof ha ganduɗa jiɗmi ha foti ko parlumi e dow makko ko eyi Allah wi ko farle ma ya waɗ ko haade ma wadde ganduɗa ko wiyete nafilaji an waɗ farilla o taw Allah wi hunde foof ɓuuri yidde mbaɗa ko farillaji ɗi taw eyyi sa nani ganduɗa nafila ko ma farilla timma de so farilla ma timmani an hoto kuccuɗa o wi serata jiyaɗam waɗa farillaji ɗi so gayni ɓeyda hen nafilaji ɗi hami yiiɗa ɗum sa waɗi nafilaji a fawi ɗum e dow farillaji he Allah yiɗma sa timmini farillaji ɗi a waɗi nafilaji kono sa woppi ɗon farillaji an a hucci e nafilaji a andu ɗum noon hay nokku a yahata Allah wi ko hunde foof ɓuuri yidde ko farilla o timmine so ɗum ɓenni mbaɗa hen nafilaji o wi nafilaji ɗe hami yiiɗa o wi somi yiiɗi mumin wonata ganduɗa nanɗe ɓeɗew nanirta ɗe eyyi Allah hankkadi heede nanɗe ma hankkadi jomiraɗo subahanahu danduma e banggal nanɗe ma eyyi ko noon kadi Allah wona ganduɗa jiiɗe ma ɗe ko Allah wonata juuɗe ma ɗe jawlotoɗa ɗe koyɗe ma ɗe jarata ɗe o wi sa yettima on daraja hankkadi kala ko ñaguiɗa Allah rokkuma sa molima Allah danduma eyyi hadise mo ganduɗa Bukhari holli e nder oɗo hadise ne holla jomiraɗo subhanahu wa taala holli kay hunde foof ɓuuri bonde ko neɗɗo jaaɗo ina haaɓo waliyaaɓe makko, eyyi ko hon noon kadi walla ina tooñaɓe. Eyyi en paami kam ko woni wali. O holli kadi waliyaagal aw fuɗɗorto fof ko neɗɗo dokkoo fayillaaji haa timmina, eyyi fayilla kañum ardente e dow naafila, eyyi ko hon noon. So ɗum ɓenni kadi naafilaaji ɗi mbaɗa heen ko wayno sunnaaji rawaatiɓe, ɗum woni e darɗe jamma en e janngude qur'aana e caggal ngannduɗaa so a rokki farillaaji ɗi. eyyi ko honnoon ɗeɗo geɗe fof no addana bani adama gilli Allah. Saɗiide Allah yiɗima aɗa waɗa naafilaaji njuulu mbiyeɗaa ɗi e janngude qur'aana. Annabiijo de ko ɗum wonno naafilaaji makko, jamma fof mo juulanno darɗe sappo e goho walla darɗe sappo e tati. ƴeewen naafilaaji annabiijo joginoo ɗi, enen eɗen jogiɗen hannde ɗi tawi ko gootum. eyyi jeyaɗo Allah ko ɗum haani ndaarde. tawi aɗa jogii huunde annabiijo joganaaki ɗum kaannda ko tajji ɗum ɓeddoɗaa ladde. annabiijo sallallahu alayhi wa sallam naafilaaji makko ko ɗum ɗo, juulde ɗeeɗo juulɗeele e janngude oo ɗoo qur'aana. so a waɗii ɗum ɗoon joomiraaɗo subhanahu wa taala ina yiɗma, so Allah yiɗiima heɓii heen moƴƴere. ɗum noon jeyaaɓe Allah, ƴeewen hadiseeji goɗɗo annabiijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ida taqarraba al abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ziraa wa ida taqarraba ilayya ziraan taqallabtu minhu baa wa ida atani yamshi ataytuhu harwala. rawahu lbuhari. hadis keɓraɗo ga anas radiallahu anhu haa jooni omo haala, o wi joomiraaɗo subhanahu wa taala wi jeyaɗam so are am, maccuɗam so are am, hucci am hakke sibre. eyyi aɗa jogii naafilaaji, aɗa hucci, aɗa ndartira ɗe Allah, a feewi Allah hakke sibre. joomiraaɗo subhanahu wa taala wi kanko hucca e ma hakke ngannduɗa ko wiyete ñayi. eyyi ɗum woni walla hakke dira. eyyi so a are makko ha banngal dira o, kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala o wi so a are makko ngannduɗa a are makko aɗa moyla walla are makko banngal ñayi he, kanko Allah joomiraaɗo so arayma omo moyla, omo yacco. ɗum noon jeyaɓe Allah, juulɗo haani ko anndude a geɗe moƴƴi e naafilaaji. so a waɗii fayillaaji ɗi pawa heen naafilaaji, ñaagoɗaa joomiraaɗo subhanahu wa taala ballal. an ibni abbasin radiallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni'matani maghbunun fihima kathirun min annasi assihatu walfaragh. rawahu lbuhari. fillama ga ibni abbas radiallahu anhuma o wi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi nemaaji ɗiɗi bani adama en ina jogiiɗi, kono eɓe gubbi ko ɓuri heewde yimɓe ina gubbi ɗin nemaaji. o wi saanga cellal. bani adama jeya ina jogii cellal, kono cellal ngal fof ina waɗi ngal tan e dow golle puyɗe e fijirde. eyyi o wi kadi e saang kadi e ngannduɗa ne jogiɗa faraga, ɗum woni aɗa jogii ngannduɗa faraga wiyete han kadi a ala fof gollal gongal sona a mbelsinduɗan kadi e faraga o. eyyi joomiraaɗo subhanahu wa taala annabi saaa sallam haali e nder oɗo hadis, o jeyaɓe Allah ene mbelsindi gueɗe ɗiɗi, ɗum woni cellal e temps mo jogoto o. o wi cellal ngal jogoɗa cellal ma mbelsinoɗa, aɗa jogii tan rewde heen Allah kadi goppa ha fatoma. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi yimɓe heewɓe ngannduɗa ene gubbi nde ɗo moƴƴere no feewi. ɗum noon jeyaɓe Allah, ɓayre en gari ha ɗo kanɗen ko ñagare joomiraaɗo subhanahu wa taala. kala ko kalɗen heen ko wiyete moƴƴere waɗi heen peewal, wona tinnare wona jogade gandal ko Allah goto joomiraaɗo subhanahu wa taala rokki. eyyi kala kadi ko kalɗen heen puujojon heen walla torompe walla wasde anndude, eɗen mbiya timmal ko Allah wadani bani adama koko usti. ɓe mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaba annar. rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid.